na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 20 grudnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska apeluje o powstrzymanie prac nad nowelizacją ustaw sądowniczych. Za chwilę połączymy się z naszą reporterką, która jest w Sejmie. Cztery świąteczne prezenty dla wojsk specjalnych. Żołnierze dostali Black Hawki. Mamy też propozycje dla tych, którzy pomysłu na prezent jeszcze nie mają. O niej na koniec. O powstrzymanie prac nad nowelizacją ustaw sądowniczych apeluje Komisja Europejska. Wysłano w tej sprawie list do prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu. W korespondencji jest apel o skonsultowanie ustawy z Komisją Wenecką. Na Wiejskiej tymczasem trwa drugie czytanie nowelizacji, która, przypomnijmy, przewiduje m.in. wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za działania o charakterze politycznym. W Sejmie jest cały czas Małgorzata Naukowicz. Witaj. Dzień dobry. Prace wystartowały pół godziny temu? Nie, drugie czytanie przygotowanego przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości projektu zmian w ustawie o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym rozpoczęło się kilkanaście minut temu. Wcześniej klub Lewicy wniósł, by dyskusję nad projektem przenieść na kolejne posiedzenie Sejmu już po świętach i po Nowym Roku. Jak uzasadniano, nie można tak ważnej ustawy uchwalać w tak szybkim tempie. Przedstawiciele opozycji apelowali też, by posłowie zapoznali się z listem Komisji Europejskiej, która zaapelowała o wstrzymanie prac nad ustawą dotyczącą sądownictwa w Polsce. Wnoszono też, by przedstawiono opinię resortu spraw zagranicznych do omawianych zmian w sądownictwie. A przypomnę, pierwsze czytanie projektu nowelizacji odbyło się wczoraj, a nad ranem Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zakończyła rozpatrywanie poprawek zgłoszonych do projektu. Przyjęto 22 zmiany zgłoszone przez posłów Zjednoczonej Prawicy. Odrzucono ponad 80 poprawek opozycji, które mają być przedstawione w drugim czytaniu jako wnioski mniejszości. Relacjonowała Małgorzata Naukowicz. Jeszcze w temacie nowelizacji ustaw sądowych. Zarząd Platformy Obywatelskiej rekomenduje klubowi parlamentarnemu zawieszenie na miesiąc posłów, którzy w sposób zawiniony nie wzięli udziału we wczorajszym głosowaniu w sprawie projektu dotyczącego sądów. To nieoficjalne informacje, które podaje Polska Agencja Prasowa. Zmieniamy temat. Prezent pod choinkę dostali żołnierze z wojsk specjalnych. W pierwszej bazie lotnictwa transportowego w Warszawie przekazano im cztery śmigłowce Black Hawk S-70i. Na uroczystości był nasz reporter Michał Fedusio. Do czego będą używane Black Hawki? Przekazane dziś maszyny przeznaczone są do prowadzenia powietrznych operacji specjalnych, a więc takich nieprowadzonych zwykle przez te normalne siły powietrzne. Umowa na dostarczenie Black Hawków do armii opiewa na niemal 700 milionów złotych. To sprzęt dobrze znany naszym żołnierzom, przypomniał prezydent Andrzej Duda. Co najważniejsze, są to śmigłowce doskonale znane i wypróbowane. Wielokrotnie mieli możliwość w różnych miejscach świata w czasie wykonywania swoich zadań i w czasie ćwiczeń korzystać z tych śmigłowców, które są na stanie armii sojuszniczych, przede wszystkim armii Stanów Zjednoczonych. Przekazanie nowych śmigłowców to element szerszej modernizacji sprzętu lotniczego w armii, zapowiedział szef MON-u Mariusz Błaszczak. Polscy żołnierze sił specjalnych zasługują na najlepszy sprzęt i właśnie ten sprzęt wchodzi do służby. To są śmigłowce wyposażone w najnowocześniejsze systemy łączności, nawigacji. Są wyposażone tak, jak życzyli sobie tego żołnierze. W dodatkowych pakietach do śmigłowców znalazło się też m.in. zapasowe części, ich serwisowanie, a także pakiet szkoleń dla pilotów. A relacjonował Michał Fedusio. Na koniec jeszcze coś dla tych, którzy pomysłu na prezent nie mają. Dobrym rozwiązaniem mogą być płyty Polskiego Radia, na przykład krążek Męskie Granie 2019. Co na nim znajdziemy, mówi dziennikarz muzyczny Trójki Piotr Stelmach. Można usłyszeć koncert tej jubileuszowej edycji w wykonaniu zespołu Męskie Granie Orkiestra 2019. Można usłyszeć i duet zespołu Organek i Sosnowskiego, przepiękny hołd dla zespołu Breakout w wykonaniu Pauliny Przybysz, zespołu Rita Pax i Wojciecha Waglewskiego. Można usłyszeć zespół Skalpel w wydaniu big bandowym Darię Zawiałow, Krzyśka Zalewskiego i wielu, wielu innych. Album można kupić we wszystkich dobrych sklepach muzycznych oraz w internetowym sklepie muzycznym Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątkowe popołudnie pogodne, chmury pojawią się na Podlasiu, ale nie przyniosą opadów. Na termometrach od 6 do 15 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Minęły wieki, lecz historia się powtarza. Codziennie jakiś A się wiąże z jakąś E. Miliony par ślubują przy ołtarzach. Ja Adam dziś za żonę Ewo biorę cię. I żyją razem długo i szczęśliwie. Z Agnieszką Karol, z Gosią Piotr, z Elą dziś. Słodkiej sielanki nie mąci nic właściwie. Do czasu, kiedy ona o nim powie miś. Ogłosił Darwin swą teorię, bo z domu znał, że każdy człowiek coś ze zwierza w sobie ma. Możesz mnie targać, szarpać, szczypać, zgryzać, lżyć, łaskotać piórkiem albo rzęsą. Misiu, misiu, tortury znoszę jak kalosze. Możesz pić, lecz proszę cię o jedno, nie mów do mnie misiu. Małe dziewczę ma pluszaka do zabawy. Psychoanalityk tutaj kłania się. Gdy dorośnie, żeby nie wyjść z wprawy, podświadomie wciąż się z misiem bawić chce. Cóż filozof nam wszystkiego nie objaśni. Równouprawnienie więc zabierze głos. Drogie panie, korzystajmy z wyobraźni. Oprócz misia są byk, jeleń, baran, łoś. Zatem myszki, rybki, żabki, kiecie, pchły, kaszaloty, flądry, żmije, zatem i. Ja lekką wadę mam wymowy oraz zes i bulchny. Jestem od nadmiaru ptysiów. Łatwo się wzruszam i poruszam wolniej się. I to znaczy, że już lepiej mów mi misiu. Misiu? Misiu, no. Misiu, ale przecież nie chciałeś misia, więc jest jeleń, łoś, ślimak, byk, baran. No, mój drogi, mów do mnie misiu, bardzo proszę. Ale dlaczego? No bo tamte mają rogi. No właśnie. Nie będę dziś budować napięcia i trzymać państwa w niepewności. Naszym gościem jest Jacek Łapot. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Kojarzony głównie z kabaretem Długi, a słuchaczom Trójki jego nazwisko kojarzy się na pewno z Parafonią. Magazyn Parafonia przez 20 lat na antenie Trójki. Lata 80. to był najlepszy czas kabaretu Długi? Myślę, że tak, to znaczy... Kiedy powstał kabaret? Kabaret Długi powstał w 79 roku. Pierwszy... Czyli to był pierwszy rok, jakby działalności Długi. Tak. To było, ale to były trzy epoki. Zwróć uwagę, trzy epoki, bo to było tak. Najpierw był 79 rok, czyli do sierpnia, jak tak zwana epoka, jak to nasz kolega mówił, gierko-katowicyzmu. Taka była. Aha, no, taka religia wtedy, propaganda sukcesu. Potem nagle Festiwal Solidarności od sierpnia do 13 grudnia. No a potem, no potem stan wojenny i potem były trudne czasy, takie dla Polaków, dla Polski, komisarze wojskowi w rozgłośniach i na uczelniach i, no i wszędzie właściwie. Natomiast rzeczywiście, wtedy ludzie walili na kabaret drzwiami i oknami. Czyli kabaret wtedy funkcjonował, nie był zakazany. Jak najbardziej, od 83 roku jesienią zrobiliśmy premierę programu, zaczęliśmy współpracować ze Stradą Poznańską, potem ze Stradą Łódzką, no i przemknęliśmy, tak jak zresztą większość kabaretów, przez całą Polskę bardzo dużo wtedy, ponieważ ludzie chodzili wtedy też z przyczyn, że tak powiem, politycznych na kabaret. To znaczy posłuchać, pośmiać się razem z tego, czego się nie można pośmiać w telewizji ani w gazetach. O, w ten sposób. Nie było cenzorów na salach? Byli, ale to z cenzorami to są paradoksalne różne sytuacje, to znaczy byli, to głupio może zabrzmie, byli dobrzy cenzorzy i byli źli cenzorzy, byli nadgorliwi i byli tacy, którzy starali się jakby współpracować. Wiadomo, że mieli te takie biuletyny wydawane tutaj w Warszawie na Mysie, gdzie się mieściła ta główna siedziba delegatury Komitetu do Spraw Radia i Telewizji, tego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. I jak było napisane, że nic o Związku Radzieckim nie może być, to nie było nic w tekście, przynajmniej wszystko musiało być wykreślone. Nie? Chyba, że udało się to w jakiś sposób ominąć, mrugać, podkreślić gestem. Kod był, były kody takie różne, prawda, czyli jeżeli padało na przykład słowo system, to w programach kabaretu Długi często padało, to ludzie od razu wiedzieli, że to nie chodzi o system układania kostki Rubika. No właśnie, bo to dosyć znany skarb. Nie, w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o system. Ja znam system i ty znasz system, tylko który z naszych systemów jest lepszy. Aha. I już były brawa i oklaski. No tak to było wtedy, w tamtych czasach. Było pewnie łatwiej, bo takie pytanie często się powtarza. Czy wtedy łatwiej było robić kabaret, czy teraz? Myślę, że wtedy ten kabaret taki literacki, gdzie słowo się bardziej liczy, gdzie właśnie liczy się taka gra z widzem, było chyba wtedy łatwiej. A zaprosiłem cię do studia, ponieważ w tym roku obchodzisz 40-lecie pracy artystycznej. No tak, no 79 rok, jako się rzekło, wtedy jeszcze nawet, jeszcze tuż przed kabaretem długi, jeszcze jakaś giełda piosenki studenckiej, jakieś pierwsze występy. Niewinny chłopiec z Dąbrowy Górniczej, student już właśnie, student. Ale wcześniej czytałem w wywiadach, że chciałeś organizować dyskoteki, żeby no to zrobić dyskotekę, musiała być część literacka. Myśmy z Piotrem chodzili do tego samego pierwszego LO imienia wtedy Aleksandra Zawadzkiego w Dąbrowie Górniczej. Oczywiście ta nazwa już jest nieaktualna. Obecnie to jest Liceum Waleriana Łukasiewicza i rzeczywiście chcieliśmy grać. Wtedy, proszę Państwa, to były czasy, kiedy w latach 70. myśmy zaczęli liceum w 71. Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Hard Rock. Ja nie wiem, czy to teraz młodzież będzie wiedziała, co to w ogóle znaczy Hard Rock. Ale w każdym razie ciężkie gitarowe granie. I my też chcieliśmy ciężko gitarowo grać. Mieliśmy jeden stary wzmacniacz w tym liceum. Ale słuchaliśmy Trójki. To jest kluczowe dla całego przedsięwzięcia. Ta Trójka się przewija w twoim życiu. Cały czas się przewija, ponieważ w Trójce były audycje Mój Magnetofon, albo Muzyczna Poczta UKF, która teraz wróciła znowu niedawno, parę lat temu. I wtedy te wszystkie nagrania tych zespołów, które wymieniałem, można było mieć na taśmie. Jeszcze to były czasy, kiedy nawet magnetofon kasetowy nie istniał na świecie. No tak, szpulowce. Szpulowce były i z tych szpul, z dwóch magnetofonów, puszczaliśmy tę muzykę przez ten jeden charczący wzmacniacz. Pobieraliśmy tam jakieś dolby wstęp, opłatę 5 zł chyba. Przychodziła pół Dąbrowy Górniczej na tę zabawę, bo myśmy... To było coś nowego, odkrywczego. Natomiast rzeczywiście nasz dyrektor świętej pamięci Jan Kezioł dał warunek. Powiedział, nie będzie tak, będziecie pustać. Wszyscy się zamykają w kiblu i palą papierochy, a wy puszczacie tę głupią muzykę. Co to w ogóle jest za bo że on celowo przekręca, że to dyskoteka, nie dyskoteka. Tym bardziej, panie dyrektorze, my puszczamy z taśmy, więc może zostawmy, że to taśmoteka. Nie, musi być występ artystyczny. Ale to dyrektorowi zawdzięczasz to, że zacząłeś to oczywiście, jak najbardziej, bo on nas po prostu przymusił. Przecież nie będziemy robić jakiejś smutnej akademii, tylko żeśmy się zaczęli wygłupiać. Też z Trójki, ITR i MA. Pamiętam, że jedną z pierwszych piosenek, jaką zaśpiewałem w tych kabaretach szkolnych w liceum, to była spisana ze mnie mozolnie, nagrana najpierw na taśmę szpulową, piosenka W Prosektorium Maćka Zębatego z kabaretu Zgryz, programu Zgryz. Posłuchajmy teraz może akurat nie tej piosenki, może piosenki o zakupach oraz skeczu, też twojego autorstwa. Czy ty w supermarkecie się czujesz jak w klozecie? Kto na towary łasy wypróżnia się tam z kasy? Bo w galerii handlowej są biegi regałowe. Ludziom pada na głowę zakupowa biegunka. Epidemia konsumpcji, cenomania i szał, stan masowej dysfunkcji, jakby w łeb ktoś nam dał. Po Leroyu nie zaznam spokoju, po Tesco ja czuję się piesko, po Castoramie dygresja mnie łamie, po Ikei diabli mnie wzięli, po Leclerku mam pusto w Peterku, po Realu zostałem bez szmalu. Po oszołomie kompletny koniec, w McDonaldzie wieczne zaparcie. Przepraszam. Dlaczego to w weekendy zakupy są trendy? Z miłości do kobiety my kupujemy wtedy. Mistrzem w sztuce kochania, kto wie, dla uczuć najlepszy to doping. Wie, gdzie ona ma ten słynny punkt G. Na końcu. Na końcu? Tak, na końcu wyrazu shopping. Mnie po obi słabo się robi. W Kauflandzie jechali po bandzie. Po Selgrosie jestem jak po ciosie. Po Merlinie myślałem, że zginę. Czasem w makro zwoje mnie się zatrą. Po Kerfurze jestem w czarnej dziurze. Po w Lidlu zakupach normalnie czarna I tylko po nocnym, i tylko po nocnym, ja czuję się mocny. Proszę Państwa, służba zdrowia wymaga ratowania, wymaga pieniędzy. Mój zaprzyjaźniony szpital postanowił ratować się w sposób genialnie prosty. Otóż postanowił sprzedać prawa do transmisji telewizyjnej sali operacyjnej. Za chwileczkę porozmawia z nami jeden z dwóch głównych bohaterów tego przedsięwzięcia, doktor chirurg Piotr Bolączka! Przodem do pacjenta. Moment. Mogę ciąć? Doktorze, widzę, że pierwszy... Żeby pan wiedział, co ja widzę. No właśnie, co pan widzi? Wszystko widzę. Aha. Na 10 centymetrów. Panie doktorze, ja wiem, że pan jest miłośnikiem telewizji zwłaszcza. Tak, bardzo lubię oglądać w telewizji transmisje na żywo. Zwłaszcza z egzekucji. Na żywo. No, dobra egzekucja tylko do pewnego momentu jest na żywo. Nie, nie. Zaraz, bo coś tutaj wykraczamy. Panie doktorze, wróćmy do operacji oczywiście. Tak, tak. Panie doktorze, po pierwsze... Żeby przodem do pacjenta. To za chwileczkę. Na razie do kamery dwa zdania, bo telewidzowie nie wiedzą, co się będzie działo. Przede wszystkim, czy jakieś ryzyko występuje dzisiaj w operacji? No, może mi ręka drgnąć. Jedna. A dlaczegoż? Ze względu na wagę pacjenta. Proszę Państwa, czyli nasuwa się pierwszy wniosek. Pacjent tak. Jest za... Za ważny. Ciężki. Za ważny? To jest wybrany w wyborach bezpośrednich przez ogół pacjentów autor reformy służby zdrowia. Tak. Zespół operacyjny pod kierunkiem pana doktora zrobił wszystko, by ryzyko zmniejszyć do minimum. Najpierw na próbę przetnę kogo innego. Kto dostąpi tego zaszczytu? A jakiś radiosłuchacz, co wygrał audiotele. Tak. Proszę Państwa, drugie pytanie, oczywiście równie ważne. Jak długo potrwa transmisja? No tego to właśnie nie wiem. Zwykle migdałki wycinam w 15 minut, ale dzisiaj to się trochę przedłuży, bo sponsorzy wymogli 4 przerwy na reklamy. No. Proszę Państwa, i tu chcemy podziękować sponsorom transmisji. Otóż głównym sponsorem jest producent migdałków w Landskoronie firma Miglands. Za znieczulenie chciałem podziękować, za znieczulenie. Komu? Firmie budowlanej Kafar & Company. Proszę Państwa, łóżko. Łóżko operacyjne dostaliśmy też z darów. Od sekty fakir. Narzędzia mam własne. Narzędzia pan doktor własne. No... Sam zdezynfekowałem. Jak? Ustnie. Proszę Państwa, mamy dzisiaj również niecodzienną okazję być świadkami bicia rekordu do Księgi Guinnessa. Mój rekord. 64. operacja w fartuchu jednorazowym. Nasz wkład. Już go 3 razy prałem. Nasz wkład w Światową Służbę Zdrowia. Proszę Państwa, dla wszystkich telewidzów, którzy oglądają nas po raz pierwszy, przypominam, mamy dwa numery telefonów. Możecie wpływać na przebieg programu. Takie dwie gorące linie. Proszę Państwa, linia falująca, telefon 01, to jest dla tych, co chcą za kontynuowaniem operacji. No i ta druga linia, to jest ta cienka czerwona linia. Panie doktorze, ostatnie zdanie do telewidzów, bo ja mam informację z reżyserki, tak? Tak? Ja chciałem w ostatnim zdaniu poprosić, żeby mnie ustawić przodem do pacjenta. Moment, jak to? Co? Niemożliwe, łapcie go. Mówię, co się stało? Pacjent zszedł. Jak to zszedł? Pacjent zmarł bez pomocy lekarza? Wystarczy. Miałbyś facet. Mam termometr i nie zawaham się go użyć. Pan przebrany za chirurga, sala numer 6. Pan przebrany za dziennikarza, sala numer 9. I lewatywa. Przed chwilą byli Państwo świadkami nowego talk show, już od jutra dostępnego w naszej przyszpitalnej telewizji kablowej. 5 zł za godzinę. Tu pragnę przypomnieć sali numer 7, że jeśli do jutra nie uzupełni zaległych opłat za kablówkę, to odetniemy kroplówkę. Dla wszystkich grzecznych pacjentów, nie mówię tutaj o sali numer 7, piosenka na dobranoc. Przypomnę, że naszym gościem jest Jacek Łapot z kabaretu Długi. Kabaret Długi w pewnym momencie... Kiedyś, tak. Ale do kałamasza wrócimy. A teraz chciałem spytać, bo kabaret Długi nagle, na skutek złego sformułowania, znalazł się w Trójce. No to właśnie rozmawialiśmy o tym, ale poza anteną, proszę Państwa, bo no, ja jestem skłonny do rozwlekania moich wspomnień. To był rok 1983, kiedy zorganizowano turniej młodych talentów i tam w kategorii kabaret, bo to dotyczyło różnych form estradowej działalności młodzieży, no wtedy byliśmy jeszcze młodzieżą. Kabaret znalazł się, długi znalazł się na szczycie, że tak powiem, tego rankingu kabaretów. W Krakowie ten turniej się odbywał i nagle się okazało, że oprócz tam jakiegoś dyplomu, wyróżnienia, pucharu czy czegoś, że jest nagroda, możliwość zorganizowania, nagrania, wyemitowania, a nawet zarobienia honorariów za tą emisję magazynu autorskiego w programie trzecim Polskiego Radia. Ile lat mieliście wtedy? No jestem 56, czyli to było 27 lat. Aha. 83, tak. Kabaret długi już od 3-4 lat funkcjonował. Z krótką przerwą roczną, jak stan wojenny przyszedł, to już przyszedł. No nie było występów żadnych, nie tylko w Teatrze Buffo wtedy, 13 grudnia, ale przez następny rok, co najmniej. Natomiast paradoksalnie to nam, przynajmniej mnie, pozwoliło dokończyć studia, bo to nagle się okazało, bo ja jeszcze studiowałem. Że wtedy masz czas. Mam dużo czasu, nie trzeba wyjeżdżać i tak dalej, a wtedy dużo występowaliśmy. Natomiast tym turniejem młodych talentów to nagle się okazało, że do trójki. Że Andrzej Zakrzewski, Sławek Zieliński, on był wtedy chyba wicenaczelnym trójki i że do trójki, że audycję zrobić. A myśmy się na tej trójce wychowali w latach 70. Ja nagrywałem i ITR-y, i 60 minut na godzinę, potem posłuchaliśmy tego. Jak tu przyjechałem, pamiętam, jeszcze wcześniej w 80 roku jako student Wydziału Radia i Telewizji w Katowicach, dziennikarstwa. Akurat w sierpniu 80 roku byłem. Tu poznałem Marcina Wolskiego, tu poznałem Jacka Fedorowicza, Krzysia Jaroszyńskiego. Oni wtedy robili te audycje. No i tak się okazało, że my będziemy razem z nimi na tej antenie. No nie do końca, bo niektórzy jak odeszli z trójki, tak już nie wrócili nigdy. A niektórzy robią audycje cały czas. Cały czas, więc myśmy po prostu w 84 ruszyli, najpierw nieśmiało, jak żółw, ociężale, po szynach, powoli, ospale, ale to nabrało rozpędu. No i potem od lat 90. co dwa tygodnie parafonia funkcjonowała właśnie w niedzielę. Zaraz po serwisie o 10.05 ruszała parafonia i było tych parafonii 500. 500, równo 500. Równo 500. 500 odbyła się na żywo z publicznością, to znaczy to był taki koncert rejestrowany. Wyszła płyta z tego wydana przez Polskie Radio, tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i ten sketch o tej operacji, to z tego co ja pamiętam, to właśnie jest nagranie tutaj ze studia Agnieszki Osieckiej. Tam ten żeński głos to jedynaczka w naszym kabarecie estradowym, estradowej wersji. Ona się nazywa Agnieszka Trzepizur się nazywa i występowała z nami ostatnie tam 10 lat kabaretu. Długi również nagrywając różne rzeczy do trójki, do magazynu Parafonia. Ale jak to robiliście? Bo nie mieszkaliście w Warszawie, nie? Nie, nie. Myśmy przyjeżdżali. Co przyjeżdżaliśmy, audycja była co dwa tygodnie. Myśmy przyjeżdżali co miesiąc na dwa do trzech dni, zależy, i powstawały dwa magazyny, żeby je emitować. Jeden najbliższy w najbliższą niedzielę, a drugi za dwa tygodnie. No ja tu wspominałem, bo tutaj w studiu stoją jeszcze te stare szpulowe magnetofony, to było nagrywane przez naszego wspaniałego realizatora Wojtka Truszczyńskiego, który nam polubił nas i bardzo nam pomógł wystartować w ogóle, bo myśmy byli zieleni, byliśmy młodzi, co innego wychodzić na scenę i grać zbuntowany kabaret, a jakieś teksty, a co innego dyscyplina w radiu przed mikrofonem. No właśnie, to było trudne? To było bardzo trudne. Początki, ja właśnie mówię, czy jest gdzieś w archiwum taśma z tą audycją z tego stycznia 84. Chciałbym tego posłuchać, ale z drugiej strony aż się boję, bo to musiało być jakoś, jakoś ta dyrekcja trójki wtedy... No czymś ujęliście tych ludzi. Tak, no niech oni zostaną, bo ja to bym, no nie wiem, posłuchać. To byłby ciekawy konkurs. Kto to mówi i dlaczego tak głupio? Bo ja bym tak bym to zrecenzował, natomiast no, jakoś to musiało się spodobać i wtedy ruszyliśmy z tymi innymi audycjami, bo to wtedy i Katowice ze zespołem adwokackim dyrekcja. No to był 84 styczeń, a ta ostatnia audycja 500 w studiu Osieckiej nagrywana z publicznością na żywo miała miejsce w czerwcu albo w maju 2004 roku. 20 lat. 20 lat, dwie epoki. Tak, no jak najbardziej do 89-90 roku. To był zupełnie To była, jak to się mówi, nieboszczka komuna i cenzura i wszystko było. Raz tylko jeden się zdarzyło, pamiętam, że audycja, myśmy musieli wtedy prowadzić tę grę z cenzurą, bo tak naprawdę zdarzyła się raz, że spadła w całości cała audycja, bo były to któreś wybory. Ja nie pamiętam, czy to były te wybory 4 czerwca, czy jeszcze któreś wcześniejsze. I za dużo tam było tych wyborach i za dużo było takich żartów, co nam się wydawało, że cenzura to może puścić. Nie puściła cenzura. Natomiast wszystkie pozostałe audycje były wyemitowane. Oczywiście były szarpaniny i tarcia o niektóre sformułowania. Coś tam było wykreślane, znaczy nie wykreślane, tylko wycinane. Wtedy się z audycji się wycinało. Ale, no ale to szło i chwała, że jest ta płyta, którą wydało Polskie Radio, Parafonia w Trójce, tak, bo jest. To są dwie fajne płyty, fajnie się tego słucha. Bardzo proszę, żeby to od czasu do czasu, niekoniecznie 13 grudnia, powtarzać w Akademii Od czasu do czasu oczywiście emitujemy, a teraz posłuchajmy piosenki, aktualnej piosenki, Szczepionka. Jak najbardziej. To jest oczywiście parodia znanego przeboju. I właśnie, niech każdy zgadnie jakiego. Oraz felietonu Marcina Wolskiego. Zaszczepili mnie na odrę, ospę, świnkę, diperte. Wszystkich szczepień nie pamiętam, ale chorób także nie. Bo zdrowie tylko jedno jest, więc każdy lekarz mówi, że szczepionka, szczepionka, szczepionka, nie weźmiesz, będzie źle. Medycyna jak dziewczyny, pojąć coraz trudniej je. Gdy zażywasz kokainę, raz pomoże, a raz nie. A zdrowie tylko jedno jest, jak antyszczepionkowy test. A po antybiotyku to można pić? Szczepionka, szczepionka, szczepionka, uboczne skutki złe. Szczepionka, szczepionka, szczepionka, powikłań źródłem jest. Więc kto nie chce, niech nie bierze. Ja na zastrzyk czekam, lecz szczepmy się na niską pensję. Na nienawiść, chamstwo też. Agresje, demagogie złe, a zwłaszcza na głupotę. Hej! Szczepionko, szczepionko, szczepionko, z głupoty wylecz nas. Szczepionko, szczepionko, szczepionko, głupocie powie spas. Szczepionko, szczepionko, szczepionko, przed dzbanem ochroni nas. Szczepionko, szczepionko, szczepionko, z głupoty wylecz nas. Szczepionko, szczepionko, szczepionko, głupocie powie spas. Szczepionko, szczepionko, szczepionko, przed dzbanem ochroni nas. W 80 podróży dookoła świata. Kolejne karaibskie przystanki tylko upewniały mnie w trwałości kolonialnego dziedzictwa. Mieszkańcy byli wprawdzie konsekwentnie ciemni i beżowi, ale ich obyczaje nieustannie przypominały o odmiennym rodowodzie. Protestanckie Antyle holenderskie wydawały się fragmentem Niderlandów. Kolorowe domki, okna obramowane koronką, ukazujące mieszkania na przestrzał. Tylko mieszkańcy nie przypominali rodaków Dyla Sowizdżała. Ciemni byli nawet miejscowi Żydzi w synagodze, której wnętrze wysypano drobnym piaskiem. Piach był wszędzie, a wyspa sucha, pełna kaktusów. Za to na Trynidadzie u ujścia Orinoka otoczył nas upał, wilgoć i deszczowy las. Aby chłodzić niesprawny wóz, nasz kierowca podjeżdżał po prostu pod wodospad. Sport of Spain zapamiętałem przede wszystkim pola golfowe i boiska, na którym czarni zawodnicy na koniach rozgrywali elitarne pojedynki w polo. Podobną pamiątkę po Brytyjczykach stanowiły uniformy policjantów na Barbadosie, gdzie tubylec w krótkich portkach i kasku tropikalnym kierował ruchem. Wyglądał naprawdę dość groteskowo. Uciekając przed tropikiem, schroniłem się w miejscowym sklepie. Przypominało to wejście do lodówki. Tak dla człowieka zza żelaznej kurtyny wyglądało pierwsze zetknięcie z air condition. Moja podróż mogła się zakończyć na Barbadosie i to wcale nie za sprawą naganiaczy atakujących turystów tekstami „Chodź do nas, ja mieć bardzo fajna siostra”, ale na Accra Beach, cudownej plaży pod palmami. Spragniony kąpieli, nie czekając na innych, pobiegłem do morza, lekceważąc tabliczkę z napisem „Warning”. Zresztą na wprost zobaczyłem boję, popłynę tylko do niej i zaraz wracam. Zachwycony ciepłą wodą, dałem nura w jej stronę. Lecz gdy się wynurzyłem, kolorowej gruszki przede mną nie było. Kołysała się kilka metrów za mną. Zawróciłem i z żabki przeszedłem na kraula. Daremnie, mimo sporego wysiłku, cały czas znajdowałem się coraz dalej od niej. Spróbowałem wypróbowanej metody nurkiem. Wziąłem potężny oddech, popłynąłem, zbliżyłem się. Palcami nóg złapałem nawet grunt. Wyczułem chropawy koral. Do boi było naprawdę blisko. Niestety fala oderwała mnie od podłoża i pchnęła z powrotem w morze. Poczułem zmęczenie i strach. W mózgu pojawiła się głupia myśl. Czy to się wszystko ma tak zakończyć? Rozejrzałem się i zobaczyłem kilkanaście metrów ode mnie murzyna na desce surfingowej. Help me! Zawołałem. W jego oczach pojawiło się zaskoczenie, ale i zrozumienie. Zeskoczył z deski i podsunął ją mnie. Chwyciłem ją łapczywie. Holowanie do brzegu zajęło nam dłuższy czas. Strong current, wytłumaczył tubylec, wskazując na zlekceważoną przeze mnie tablicę. Silny prąd. Odpowiedziałem chyba tylko I am very tired. Przed oczami tańczyły mi szkarłatne mroczki, nogi miałem miękkie. Najzabawniejsze, że koledzy z Batorego nawet nie zauważyli, że się oddaliłem. Rozmawiamy z Jackiem Łapotem. Jacku, bardzo miło się gawędzi, zwłaszcza w tym miejscu, w tym studiu. Legendarnym studiu Trójki. Słuchaj, to jest, jeżeli ja 40 lat temu zaczynałem jako autor i wykonawca, to po 5 latach, czyli w 84 zaczynaliśmy, to ja podejrzewam, że wtedy Teatr Polskiego Radia mieścił się tu na Myśliwieckiej i niewykluczone, że to było dokładnie to studio, to jest M3 czy M5. To jest M3. No i to jest, tylko że to zupełnie inaczej wyglądało. Wiesz jak to, stare studia, to stały takie drewniane rekwizyty, okna, które skrzypią, drzwi, które skrzypią, ścieżki, po których się chodzi. No tak, bo to studio do nagrań słuchowisk. To się robiło dokładnie tak, jak Dymsza robił w filmie Skarb, bodajże te efekty naturalnie, to tak się wtedy jeszcze tutaj robiło te efekty, tyle lat temu. A teraz jest kabaret Kałamarz. Teraz jest kabaret Kałamarz, tak. Teraz jest, myśmy się rozstali z Piotrem definitywnie, mniej więcej 10 lat temu. Ja myślę, że dopóki ta audycja w Trójce chodziła, to nas jeszcze jakoś tak trzymało, bo występów estradowych było coraz mniej. Natomiast dostałem wyzwanie, ciekawą propozycję, mianowicie od aktorów. Znaliśmy się prywatnie zaprzyjaźnione od Bogdana Kalusa i Sylwestra Maciejewskiego, czyli tych ludzi, którzy grają w serialu Rancho etatowych Meneli na ławeczce, czyli Solejuka i Hadziuka. Tak. Żeby założyć wspólny zespół, żeby napisać im teksty, bo oni mają dość sporo propozycji i są to głównie występy w mniejszych miejscowościach. To znaczy, nie wiem, czy sobie ludzie słuchający Trójki zdają sprawę, jak ogromnie popularne są postacie, problemy, które się dzieją w tych filmowych, telewizyjnych wilkowyjach, właśnie w małych, mniejszych miasteczkach. My prawie w ogóle nie występujemy z kabaretem Kałamarz w dużych miastach, w Krakowie, gdzieś tam tego. Natomiast powiaty i gminy to po prostu kochają tych swoich. Zresztą, proszę Państwa, taka ławeczka jest w każdym mieście w Polsce. Taka ławeczka, gdzie siedzą tacy miejscowi selejukowie. Miałem ostatnio znajomych w miejscowości Karsibur koło Drawska Pomorskiego i on mówi, chodź pojedziemy jeszcze po piwo do sklepu, bo tam taka głusza, że tam trzeba dojechać do sklepu, nie dochodzić. I oczywiście przed sklepem siedzi ławeczka i my wchodzimy. I ci panowie z ławeczki, jak wychodziliśmy, wstali i z każdym z nas się przywitali. Nie mieli pojęcia przecież. Byli, jesteście ich idolami. Ale przyjechali tu skądś i oni są, że ławeczka... Proszę Państwa, to jest naprawdę piękne. Dlatego chwała moim kolegom, zwłaszcza Bogdanowi Kalusowi, który to wymyślił. Znamy się z Bogdanem 30 lat i on jest tą pierwszą sylabą. Kałamarz, czyli K plus ła pod maciejski Szweda. Zapraszam serdecznie na nasz profil w mediach społecznościowych. Tam można nas polubić, zobaczyć, a nawet jakieś chyba nagrania tam umieściłem. No i pewnie znowu, jak się zaczną plenerowe występy, dożynki, święto kwiatów albo święto, uwaga, święto śliwki w Nowosądeckiem jest bardzo męczące. Bo ze śliwki powstaje śliwowica. Może być bardzo męczące święto śliwki. No zrywanie śliwek jest też męczące. Tak, dokładnie, ale jest fajnie i będziemy zwiedzać Polskę, odwiedzać i naprawdę publiczność jest zachwycona, że może na żywo zadać pytanie Solejukowi: Soleju, a gdzie ten mamrot? A czy wypijacie po mamrociku przed wejściem na scenę? Absolutnie, to jest niedopuszczalne, ponieważ to jest bardzo bogaty kabaret, czyli wszyscy przyjeżdżają swoimi samochodami. No to już kiedyś tak się zdarzyło, że był jeszcze nasz pianista Darek Szweda i przyjechały cztery osoby, cztery samochody i powiedzieli, że też takiego bogatego nie mieli. Natomiast oczywiście bardzo chętnie przyjmujemy pamiątki w postaci przelewem, że jakieś takie, żeby zabrać do domu i w domu przedyskutować. Przelewki. Tak, przelewki. Tak. Natomiast nie, jeżeli chodzi o prawdę o mamrocie, to prawda jest dramatyczna. To znaczy, ten napój można dostać tylko i wyłącznie w miejscowości Jeruzal, bo tam jest kręcony, czyli te wilkowyje telewizyjne. Tam wycieczki podobno jeżdżą. Tam są wycieczki, tam jest ten sklep i to tak wszystko wygląda jak w serialu. I tam tylko w tym sklepiku właściciel ma podpisaną umowę zarówno z producentem filmu, jak i z jakąś gorzelnią, czy ja nie wiem, czy to jest gorzelnia, czy to jest metanol, czy to, ale to jest taki smród z tego wina się wydobywa. Ale ludzie to masowo kupują, bo to tam kosztuje grosze, ale to jest taka pamiątka. Wszyscy wychodzą z mamrocikiem, siadają sobie na ławeczce, robią sobie zdjęcie, o, a gmina kwitnie. To taka tradycja mamroty. To jest dokładnie świecka tradycja. Jak u Barei. I ty jesteś tam twórcą tekstu. Jestem twórcą tekstu, jestem takim ich prowadzącym. No jestem, nie siadam z nimi na ławeczce, gdzieś bym śmiał, przecież ja w tym serialu nie występowałem, natomiast bardzo nam się to wszystko dobrze, uzupełniamy się razem. Musi być jakiś kontrapunkt, wiesz, do tych dwóch Meneli, nie? To jest Soleil, to jest, proszę Państwa, tak jak jest w Paryżu, w Sewr pod Paryżem jest wzorzec metra. Wzorzec Menela. To on jest dokładnie. To jest, będzie konkurs kiedyś na Menela, to myślę, że on może śmiało wystartować. 30 lat pracy na ulicy, jak to o nim kolega mówi. Z tą twarzą przecież nie można się było urodzić, tylko trzeba było trybem życia zasłużyć na taką twarz. No to co, posłuchajmy piosenki. Polak i patriota, no taki co nie pęka gość, żeby nie mówił nikt, że ciota, do trzech sukcesów musi dojść. Po pierwsze syna się dorobić, w gruncie podobny chociaż leń, na flaszkę dziennie ma zarobić, grillować tłusto i dzień w dzień. Dylu, dylu na grillu, od wieczora do rana, poznasz kumpli, masz ilu, Zosia też jest kochana, niech więc ta żona zocha, skoro tak bardzo chciała, więcej ma, to pieszczot kocha kochanego swego ciała. Bo kiedyś były oczywista przysłowia, czyli prawdy trzy: Bóg, honor, no i ta ojczyzna. Bóg, honorarium mamy dziś. Szabelkę nasza, szmyki zmieńmy, browar przelejmy zamiast krwi. Gdy braknie kasy oraz mienia, do Niemiec na roboty śmig. Tylu, tylu na chwilu, od wieczora do rana. Postarz kupy masz chwilu, Zosia też jest kochana. Niech więc twarz ona zocha, skoro tak bardzo chciała. Więcej na to pieszczot kocha kochanego twego ciała. Patriotę w sobotę poznasz prędko potem, że grilla zapyla, nie pyta co potem. Twardziele w niedzielę z karkówką na czele. Ulubione me sporty to klapki i shorty. Tylu, tylu na grillu, od wieczora do rana. Poznasz chłopi, masz ilu, Zosia też jest kochana. Niech więc twarz ona zocha, skoro tak bardzo chciała. Więcej ma do pieszczot kocha kochanego twego ciała. Tylu, tylu na grillu, od wieczora do rana. Poznasz chłopi, masz ilu, Zosia też jest kochana. Niech więc twarz ona zocha, skoro tak bardzo chciała. Więcej ma do pieszczot kocha kochanego twego ciała. Ma być w Wojsku Polskim zupełnie nowa formacja. To jest Ministerstwo Obrony Narodowej w odpowiedzi na list podchorążych z Międzyrzecza, krytykujący stosunki panujące w naszej armii oraz jej uzbrojenie. Postanowiło uformować nowoczesną jednostkę Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego. Ha, ha, ha! Żyć się chce! Zdaje się, że ta decyzja ma nas przybliżyć galopem do NATO. Jest, a polskie zakłady zbrojeniowe postawi wreszcie na nogi. Ha, ha, ha! Żyć się chce! Tak, chciałem podkreślić, że Bumar w Łabędach, który dotychczas specjalizował się tylko w produkcji czołgów, będzie produkował odtąd siodła i strzemiona. Łucznik w Radomiu będzie produkował już kontrakt. Nie, lejce i uzdy. Łucznik? Tak, tak. To strzały może. A wędzidła, proch pionki będzie produkował. Tak. No, wreszcie polski przemysł zbrojeniowy stanie na właściwym miejscu. Żyć się chce! Na czterech nogach. O! Podkutych! O, palcaty i baciki zadba ordynarat polowy Wojska Polskiego. Żyć się chce. Tu jest właśnie memoriał, który miałem wręczyć. Proszę bardzo, żeby to odczytać przed kamerami. To jest struktura, taktyka, zadania i wykorzystanie kompanii konnej Wojska Polskiego. Do drobnych potyczek wysyłany będzie pluton kucyku. Na rubieże wschodnie kierowany będzie pluton wałachów, a na zachodnie Arabów. Jest. Pomyśleliśmy również o równouprawnieniu. Powoła się specjalną drużynę Amazonek. Dla podoficerów konie Przewalskiego. Tak. A, dla dowódcy Kasztanka. W szkoleniu żołnierzy przewidziano zajęcia z kulbaczenia, woltyżerki, wyżerki i pętania. Chcę podkreślić, że w ramach Partnerstwa dla Pokoju kampania konna Wojska Polskiego weźmie udział w Wielkiej Pardowickiej. W skład obowiązkowego wyposażenia żołnierzy wejdzie woda kolońska Derby, szpicruta Manesz, marszruta Ulanca Ułańska i... I bolszewika goń, goń, goń! Zgodnie z tradycją! Tak, tradycja! Such redaktor! Tradycja, jeszcze raz tradycja, ale również i nowoczesność nie będzie obca naszym łanom XXI wieku. Każdy jeździec otrzyma pióropusz, lancę i noktowizjer laserowo-odrzutowy. Tak, tak. Pan by się uśmiał. Właśnie, panie redaktorze, bardzo jest prośba tutaj w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej, żeby odczytać ten memoriał w telewizji. A lepiej wyjdzie, jak pan sam by to przeczytał. Niestety nie mogę, muszę się przygotowywać. Ojczyzna czeka. Od tygodnia ćwiczę na Służewcu. Żyć się chce! Rozmawiamy z Jackiem Łapotem z kabaretu Długi z Parafonii. Może jeszcze wrócę do parafonii. Ale jeszcze to musisz dodać. To jeszcze jest z kabaretu Kałamarz. Ale czekaj, bo ja chcę tylko powiedzieć, skąd to nagranie. Dobra. No, tam był znakomity głos mojego kolegi, Piotra Skuchy, a nagranie zrobiliśmy na kabaretowej scenie Trójki. Bo, no właśnie. Bo to jest rzecz, o której my nie wspomnieliśmy na razie. Bo to było dokładnie tak, że jak się najpierw zazdrościliśmy tutaj Arturowi, Andrusowi, który w Warszawie, w piwnicy pod Harendą, czy Harenda się nazywał, Harenda chyba, robił coś takiego, czyli tak, takie spotkanie, które było nagrywane. Miał znakomite materiały z publicznością, na żywo, nagrane w Harendzie. Korzystam oczywiście. Tak, które można emitować i tak dalej. No i ponieważ nam się skończył pobyt w Trójce w 2004, w tym samym roku zaczęliśmy chodzić koło tematu, żeby u nas, w naszych rodzinnych miastach, ja w Katowicach, a Piotr Skucha w Bielsku Białej, zrobić takież same kabaretowe sceny Trójki. I to się udało. Czyli dokładnie w Teatrze Kores w Katowicach w grudniu. Słuchaj, to jest dokładnie 2004, 15 lat temu była premiera pierwszej kabaretowej sceny Trójki. O, kto tam wtedy nie występował? Oczywiście był patron trójkowy Artur Andrus, byliśmy my jako prowadzący. Było bardzo dużo wspaniałych kabaretów. A chyba rok później w Bielsku, w Teatrze Polskim, powstała bielska scena kabaretowa, którą prowadzi do dzisiaj Piotrek. I tam się to odbywa, no może już nie tak regularnie jak kiedyś, że co miesiąc, ale przyjeżdżają do nas zawsze znakomici goście. Ja teraz znowu w Katowicach uruchomiłem, jesienią był Krzysztof Dałkrzewicz, wiosną też ktoś będzie, myślę, że tak mniej więcej co kwartał będę się starał do tego teatru, małego, zgrabnego teatru Kores w Katowicach zapraszać miłośników kabaretu i naszych dobrych wykonawców, zacnych i znakomitych. Sama nazwa tego cyklu obliguje mnie, aby o nim informować, więc... Tak jest, także ja już się zapisuję, jak już będę znał datę i będę wiedział, kto będzie gościem, bo zasada bardzo prosta jest, to znaczy zawsze są trójka, że to zawsze była godzina 19:03, najczęściej była to środa, trzeci dzień tygodnia i co najmniej trzech wykonawców, czyli prowadzący, gwiazda i zwykle jakiś młody debiutant, tak żeby to było bardzo urozmaicone i fajne. I to się 120 parę razy w Katowicach udało zrobić. Dlaczego nie będziemy to robić dalej? To bardzo się to podobało, widzą teraz. Bardzo piękna inicjatywa. Jacku, prawda, mamy jeszcze dwie minutki. Tak. Co robisz teraz? Nad czym pracujesz? Teraz to ja tak wspominam, bo to 40-lecie pracy artystycznej, tak sobie pomyślałem, że właściwie masz kryzys 40-lecia? Tak, 40-lecia. Nie, to znaczy obchodzę. A obchodzenie jubileuszu, tak, obchodzenie jubileuszu polega na tym, że przede wszystkim zacząłem grzebać w archiwach. Tyle wspaniałych rzeczy poznajdywałem. Własnych. To raz, ale ciekawych rzeczy na przykład, wiesz, jakichś dementi prasowych, albo jakichś nagrań, albo jakichś dziwnych breloczków, albo plakatów, na których takimi samymi literami jest moje nazwisko Łapot, jak nie, na przykład Młynarski, Kaczmarek, Ros, no to po prostu łzy się, no i powołałem ten profil, 40-lecie pracy artystycznej, a te wspomnienia i to archiwum, mam cały pokój zawalony w tej chwili różnymi szpargałami. Mało tego, udało mi się nawet znaleźć fajnego realizatora w Radiu Katowice, który pomógł mi z kaset przegrać, magnetofonowy kaset, bo nie miałem tego nagrania już nigdzie, się okazało. Natomiast z kasety przegrałem to na komputer, żeby to cyfrowa obróbka, żeby to można było uzdatnić. I tam coś tam puszczam, ale skłoniło mnie to również do tego, że podjąłem wyzwanie, ponieważ całe życie pisałem krótkie formy, skecze, monologi, to teraz piszę książkę. Bójcie się wszyscy, bo będzie analogowy alfabet kabaretowy już wkrótce. Jacek Łapot, bardzo dziękuję. O książce opowiemy, jak się ukaże. Na pewno zaprosimy też Jacka, żeby o niej opowiedział. Jacku, dziękuję za udział w audycji. Dziękuję również, bardzo było miło. A przed nami jeszcze piosenka Blues klientów ZUS. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. Zapytaj ojca, zapytaj matki, gdzie lokowali swoje składki. Emerytura, luz siura burra. Gdy syn zapyta, lewa pierś na co? Na medal, co ci pośmiertnie dadzą. Emerytura,